Na menopauzę to Climea Forte. Czyli suplement diety z maksymalną dawką izoflawonów. Dzięki wyciągowi z szyszek chmielu Climea łagodzi objawy menopauzy, takie jak uderzenia gorąca, zimne poty i wahania nastroju. Zawarty w niej len pomoże zachować smukłą sylwetkę, a witamina B6 pełni energii. Ja przekonałam się, jak skuteczna jest Climea Forte. Ty też możesz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 22 lutego, minęła 11. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Nie będzie zmiany na stanowisku marszałka Sejmu. Posłowie odrzucili wniosek opozycji o odwołanie Marka Kuchcińskiego. Prokurator Barbara Kijanko nie przyszła na przesłuchanie. Komisja śledcza do sprawy Amber Gold chce, by sąd ukarał ją grzywną. W serwisie też wystawa w Luwrze, okrzyknięta kulturalnym przebojem paryskiej zimy. Marszałek Sejmu Marek Kuchciński zostaje. Posłowie odrzucili wniosek Platformy Obywatelskiej o odwołanie go z funkcji. W sejmowej debacie przysłuchiwała się Agnieszka Drążkiewicz. To była burzliwa debata. Ostre słowa padły przede wszystkim z ust lidera Platformy Grzegorza Schetyny. To on uzasadniał wniosek opozycji. W półgodzinnym przemówieniu wytykał błędy marszałka Marka Kuchcińskiego. Zwraca uwagę, że jego zachowanie z 16 grudnia ubiegłego roku, gdy doszło do blokowania mównicy, odzwierciedla model rządzenia PiS. To, co zdarzyło się w Sejmie wtedy, to jest państwo PiS w pigułce. To jest polityka, która unika normalnej debaty. Zarzuty PO kontrował prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Ja chciałbym panu Schetynie serdecznie podziękować. On tutaj znakomicie scharakteryzował 8 lat rządów Platformy w Sejmie. Ciekawy głos w debacie zaprezentowali posłowie Kukiz 15. Skrytykowali zarówno PO, jak i PiS za to, że zamiast pracować dla dobra kraju, zajmują się politycznymi przepychankami. I w związku z tym większość posłów Kukiz 15 wstrzymała się od głosowania. Sejm, Agnieszka Drążkiewicz, dziękuję za relację. Świadek nie przyszedł, przesłuchania nie będzie. Prokurator Barbara Kijanko nie stawiła się przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Amber Gold. Komisja podjęła uchwałę, by wystąpić do sądu o ukaranie prokurator karą finansową. Przewodnicząca Komisji Śledczej Małgorzata Wasserman stwierdziła, że Barbara Kijanko prowadzi z posłami, jak się wyraziła, grę na czas. Świadek przebywa od czerwca na zwolnieniu. Jeżeli się nic w przepisach nie zmieniło, w miesiącu czerwcu miałby możliwość przejścia w stan spoczynku oraz biegnie bardzo już krótki termin przedawnienia przestępstwa, co do którego komisja złożyła zawiadomienie o przestępstwie. Muszę powiedzieć tak, że trudno nie odnieść wrażenia, że jest to pewnego rodzaju gra z komisją prowadzona na czas, aby doprowadzić do tego czerwca. Barbara Kijanko zajmowała się sprawą Amber Gold od końca 2009 do czerwca 2012 roku. Amber Gold była firmą, która miała inwestować w złoto i inne kruszce. Klientów kusiła wysokim oprocentowaniem. Firma oszukała niemal 19 tysięcy osób. Imigranci z Syrii, Iraku i Turcji nielegalnie podróżowali ciężarówką na tureckich numerach przez Polskę. Dwa samochody zatrzymali pogranicznicy i celnicy na opolskim odcinku autostrady A4 w okolicach Niemodlina. W jednym znaleźli 13 cudzoziemców, informuje kapitan Straży Granicznej Katarzyna Walczak. Trzy kobiety w wieku od 23 do 36 lat, 5 mężczyzn od 22 lat do 38, 3 nastolatków i 2 dzieci 4-5 lat. Cudzoziemcy ci nie posiadają żadnych dokumentów. Te ustalenia poczyniliśmy przy udziale tłumaczy. Cudzoziemcy jechali ciężarówką, która zmierzała do Szwecji. Na ciężarówce przewożone były części samochodowe. Imigranci, gdy wypoczną, zostaną przesłuchani. Chińskie władze ostrzegają przed epidemią ptasiej grypy. Ryzyko zakażeń dotyczy już połowy terytorium kraju. Tomasz Sajewicz. Zakażenia wirusem H7N9 wśród ludzi stwierdzono już w 16 prowincjach i miastach wydzielonych Chin. Tej zimy wirus zabił co najmniej 87 osób, w tym 79 tylko w pierwszym miesiącu tego roku. Władze apelują o przestrzeganie zasad higieny, a przede wszystkim wystrzeganie się bezpośredniego kontaktu z żywym drobiem lub padłymi ptakami. Tegoroczne dane dotyczące liczby zgonów są rekordowo wysokie od czasu wykrycia pierwszych zakażeń wirusem wśród ludzi w 2013 roku. Według Światowej Organizacji Zdrowia na razie nie ma dowodów na to, aby wirus H7N9 przenosił się między ludźmi, co stanowiłoby poważne zagrożenie epidemiologiczne. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. W Luwrze otwarcie wystawy, którą już okrzyknięto kulturalnym przebojem paryskiej zimy. Będzie czynna do 22 maja, a informacje na jej temat ma Marek Brzeziński. Vermeer i inni mistrzowie tego gatunku to wystawa poświęcona złotej epoce malarstwa holenderskiego. To wielki hołd złożony artystycznemu geniuszowi z Delft, gdzie urodził się i gdzie umarł w wieku zaledwie 43 lat. Ale to także pragnienie przyciągnięcia przez Louvre zagranicznych wielbicieli sztuki, których wystraszyły zamachy terrorystyczne. Johannes Vermeer, ojciec 11 dzieci, namalował w ciągu swojego krótkiego życia 36 obrazów.

Charm Assault, zespół Ride, to nasza piosenka dnia, 12 minut po 11. Kartka z kalendarza, dziś urodziny Marka Kościkiewicza. Wszystkiego najlepszego, Marku, i pozdrowienia dla wszystkich dzisiaj urodzonych. Zasypiasz w otchłani jak ze snu. Oddychasz spokojnie tak. Ja czytam z oczu i twoich ust. Masz wszystko, czego pragniesz. Tylko błękit ciąga nas. Świat tajemnic, niespodzianek świat. Tylko błękit wciąga nas. Cały błękit niech się spełni. Niebo całe morze gwiazd są mapą twoich marzeń. Jesteś, widzę jak swoją twarz. Wynurzasz oceanu. Tylko błękit ciąga nas. Świat tajemnic, niespodzianek świat. Tylko błękit ciąga nas. Cały błękit niech się spełni. Tylko błękit. Już niedługo tak będzie. Marek Kościkiewicz. A nóż widelec. Katarzyna Pruchnicka, witaj Kasiu. Dzień dobry, a propos błękitu, jak ptaki u mnie na osiedlu dziś pod domem świergoliły, niesamowite. No bo już zaczyna się robić ciepło, tak. Tak. A dziś u mnie dodatkowo poprawimy sobie humor, mówiąc jedynie o przyjemności, jakiej może dostarczyć nam dobre jedzenie. Proszę zapomnieć o kaloriach, proszę zapomnieć o niezdrowych tłuszczach i niezdrowym cukrze. Ma być tylko aromatycznie i smacznie, no bo to w końcu końcówka karnawału. Jutro tłusty czwartek, przypominam. Comfort food to najkrócej mówiąc jedzenie, które ma sprawić, że poczujemy się dobrze. Każdy z nas ma takie ulubione dania na zły humor, a o swoich opowiedziała mi Maja Sobczak, autorka książki i bloga Kumam Kaszę. Dla mnie comfort food w ogóle to są ewidentnie smaki, które się z nami związały kiedyś. Czyli takie smaki, można powiedzieć, z dzieciństwa. To, co jadło się na przykład w jakichś okolicznościach, które sprawiły nam ogromną przyjemność, z którymi się związały emocje. W moim przypadku to są naleśniki z gniecionymi truskawkami, które robiła moja babcia na bardzo starej patelni. One miały po prostu specyficzny smak, teksturę i tak naprawdę takich naleśników nie jadłam latami. Ta cała obróbka, ta stara patelnia, gruba, żeliwna. Też pewnie odrobina tłuszczu na tej patelni, bo teraz inaczej smażymy naleśniki, tak. Bardziej wzorując je na tych francuskich. Te babci były raczej grubsze, chrupiące, one wręcz miały taką falbankę. Ta falbanka była taka spieczona, przepyszna. Plus do tego te ugniecione po prostu w emaliowanym kubeczku truskawki. To jest ważne, bo one były gniecione ewidentnie widelcem. To wszystko było po prostu nałożone na tego naleśnika, to się wylewało na mnie, ja byłam cała oblana tymi truskawkami. I któregoś razu pamiętam, że byłam w Krakowie i weszłam do baru mlecznego. Było napisane, co mnie ujęło, naleśniki z gniecionymi truskawkami, więc niewiele myśląc zamówiłam te naleśniki i przeżyłam niesamowitą ekstazę, bo to były dokładnie te naleśniki. Najwyraźniej miały panie stare patelnie, starszej daty kucharki, po prostu robiły to w bardzo podobny sposób. Ja poczułam się jak w niebie. Już ten naleśnik mi załatwił wszystko, co tylko można było załatwić. Tak naprawdę jedzenie otwiera taką klapkę, akurat te naleśniki, z bezgraniczną miłością mojej babci. I właśnie to robi comfort food. A ja jestem ciekawa, jakie są państwa ulubione dania. Mogą to być takie sentymentalne wspomnienia z dzieciństwa, albo na przykład dania zawierające smaki przywiezione z dalekich bądź bliższych podróży. Na przepisy, uwaga, czekam pod adresem katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl, a nagrodą, bo taka będzie, najnowsza książka Mai Sobczak pod tytułem Przepisy na szczęście. No znajdą tam państwo wiele cudownych aromatów, to zapewniam, które nie tylko smakiem sprawią, że poczują się państwo lepiej, ponieważ autorka jest dodatkowo specjalistką od zdrowego jedzenia, więc nasze ciało też poczuje się dobrze. Dużo pysznych zup, cudowna strucla mirabelkowa, ciekawe curry, no i włoskie arancini ryżowe, które uwielbiam, same smakołyki. No a jutro pączki i faworki. To ja już teraz rozumiem, dlaczego Piotrek Baron jest zawsze głodny około 11:20. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Katarzyna Pruchnicka. Autopromocja. Królowa Adriatyku, miasto masek, kanałów i mostów. Wenecja, jeden z architektonicznych cudów świata. Cudów zagrożonych przez wdzierające się morskie fale i turystów. Czy miasto na wodzie przetrwa? Sprawdzimy to. Zapytamy też, co zrobić, by zostać gondolierem i jaką maskę założyć na sławny wenecki karnawał. Trójka. Jesteśmy połączeni. Dziś w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech, zapraszam i do usłyszenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tylko w euro. Jeszcze tylko do jutra. Oferta specjalna. 58 cali Smart TV Samsung Wi-Fi za 2399. Smartfon LG X-Power 5,3 cala, super mocna bateria za 699. Laptop HP, procesor Intel Pentium za 1390. I dodatkowo do 50 rat bez żadnych kosztów. W sklepach euro i na euro.com.pl. Tak często męczę się z zapaleniem zatok. Wszystko było mało skuteczne, aż trafiłam na Irigasin, zestaw do półka zatok. Fajnie, że można dokupić same saszetki Irigasinu. Warto mieć zapas, bo gdy jest zimno, zatoki bolą mnie częściej. Wyrób medyczny Irigasin. Od razu lepiej dla zatok. Mówił ci ktoś ostatnio, że masz piękne spojrzenie?

dziwne oczy. Eurydyka, Eurydyka, kto ma takie dziwne usta? Eurydyka, Eurydyka. Już niedługo nawet na krąg świt różowy w pełz nie wolno. Mgły rozwieją się jak przędza, z bledną światło pryśnie. Się zerwa w zaułkach, trąca drzewa jak struny. Czy to śpiewa Orfeo, czy to drzewa tak szumią. Na wystawę w drogerii czarny kot cicho wraca. Zanim kogut zapieje, musi wtopić się w zapach. Rzeka szemrze pod mostem. I Aleksander Wojciechowski napisali tekst, a kompozycja Katarzyny Gertner. Pani Kasiu, wszystkiego dobrego, dziś imieniny pani Katarzyny. Śpiewała Anna German, tańcząca Eurydyki. Jest dokładnie 11.30 i na tę porę umówieni jesteśmy z Mariuszem Owczarkiem. Halo? Halo, dzień dobry. Dzień dobry państwu, witaj Marku. Jak tam zadymka jazzowa? Fantastycznie. Rano trochę mocniej wiało, teraz jest spokojniej. Ale generalnie pogoda jest chyba taka jak w Warszawie, czyli pochmurno i trochę pada. No tak, właśnie teraz patrzę, przez okno zaczęło padać. Powiedz, jak z WW, gdzie koncert będzie? Właśnie, to jest bardzo ważna informacja, ponieważ sobotni koncert zespołu WW w schronisku naszej dzielni przenosimy do innego schroniska, do schroniska na Magórce. Tam będzie rozstawiony namiot podgrzewany. Organizatorzy zapewniają, że wszystko będzie jak trzeba. A ta zmiana wynika z tego, że niestety nie udało się ukończyć na czas remontu kolejki na Szyndzielnie. Mhm. Stąd właśnie ta zmiana. Ale myślę, że to tylko wpłynie na to, że ten koncert będzie odebrany przez nas jeszcze bardziej gorąco. Ale zanim sobota, to ja powiem państwu w kilku słowach o tym, co się stało do tej pory na 19. Bielskiej Zadymce Jazzowej pod patronatem Trójki. Zaczęło się to wszystko w poniedziałek od finału konkursu. Bo to zawsze jest tak, już od kilkunastu ładnych lat, chyba po raz 16 już jest organizowany konkurs dla młodych wykonawców. Z 20 zgłoszonych komisja wybrała 3 zespoły. No i decyzją jury pod przewodnictwem Jana Ptaszyna-Wodzlewskiego zwycięzcą tegorocznego konkursu Bielskiej Zadymki Jazzowej został Adam Jarzmik Quintet. kwintet Adama Jarzmika został nagrodzony, a to wiąże się z tym, że panowie nagrają płytę w Radiu Katowice podczas koncertu. Płyta zostanie wydana przez Jazz Forum. Będzie można ją także zdobyć w tym piśmie. Adam Jarzmik Quintet. Proszę zapamiętać sobie tę nazwę, bo na pewno się Państwu przyda. We wtorek przenieśliśmy się do Teatru Polskiego w Bielsku-Białej. To jest też taka tradycja już od kilku lat. To była gala polskiego jazzu z Wojciechem Karolakiem w roli głównej. Pan Wojciech został nagrodzony Aniołem Jazzowym 2017. To jest specjalna nagroda Bielskiego Dynki Jazzowej. To był długi koncert, bo najpierw trio Wojciecha Karolaka, a potem najpierw nagrodzeni Adam Jarzmik Quintet, potem trio Wojciecha Karolaka, a potem na zakończenie, na wielki finał Big Collective Band i Ewa Bem jako gość specjalny Wojciecha Karolaka. Przed nami jeszcze wiele koncertów do niedzieli włącznie, kiedy w niedzielę w Nosprze, w sali Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach wystąpi Jamie Callum. To będzie wielki finał, ale o tym też jeszcze Państwu zdążę opowiedzieć, kiedy usłyszymy się z piątku na sobotę po północy w specjalnym festiwalowym wydaniu audycji Mało Obiektywnie. Zatem już teraz zapraszam. Mam nadzieję, że spotkamy się po obu stronach radioodbiorników. Mam nadzieję, że Jamie nie zniszczy fortepianu. To ja również. To taki żarcik. Mariusz Owczarek z Bielska, dziękuję Ci bardzo. Mamy zaproszenia i na koncert Jamie'ego, i na koncert WW, i na koncert Jungle by Night. To jeśli mają Państwo ochotę się wybrać i są w okolicach, to proszę dzwonić do Sylwii już teraz. Mariusz Owczarek z piątku na sobotę idzie raz wabank, będzie Mało Obiektywnie. Zapraszam. WW. Środa zaczyna się, godzina młoda, a ciało już mniej. W ten środek tygodnia wystarczy być, czuć się swobodnie i więcej nie czuć nic. Wygoda cudów lub było ich mniej. znuda, a nie było tak źle. Wygoda, swoboda. Udało nam się wstrzelić, bo to środa rzeczywiście, zespół WW. Ta piosenka także w zestawie do głosowania na listę polecam polskieradio.pl/trójka za 22 minuty południe. Michael McDonald i Doobie Brothers, What a Fool Believes. Za 18 minut godzina 12. Jeszcze jedna kartka z kalendarza, bo dzisiaj urodziny Katarzyny Groniec. Kasiu, najlepszego. Gdziekolwiek jeszcze jest miłość, znajdę ją. Klęczysz z głową pochyloną, idę i bez lęku mijam cię. Coś mi dał, dzięki za ten ból. Szepty, krzyki i dotknięcia, iskry. Wierz mi, gdziekolwiek jeszcze jest miłość, znajdę ją. Wierz mi, niechby mnie dopadła nowa. Jeśli boli, to co? Dzięki za. Nie boli. Miłość. To co? Dzięki za. Ciekawe, czy gdybym zapytał państwa, ile lat minęło od nagrania tej piosenki? Powiedzieli państwo 3, 5, 7, a to jest 17 lat. Dobrze mówię? Tak, 17 lat, 2000 rok. Dzięki za miłość. Katarzyna Groniec, najwyższa pozycja na liście trójki, trzecia. I tak jak powiedziałem przy okazji, pozdrowienia dla wszystkich dzisiaj urodzonych. Za 14, 12. Thank you. my little town. I grew up believing God keeps his eye on us all. And he used to lean upon me as I pledged allegiance to the wall. Flying my bike past the gates of the factories. My mom doing the laundry, hanging our shirts in the dirty breeze. And after it rains, there's a rainbow, and all of the colors are black. Not that the colors aren't there, it's just imagination they lack. Everything's the same back in my little town. Po co to tak kombinować? Jak dwa głosy brzmią tak jak Paul Simon i Art Garfunkel, to powinni śpiewać zawsze razem, no ale to tak się też nie da. Simon i Garfunkel, My Little Town, prawie na koniec naszego dzisiejszego spotkania. Autobusy zapłakane deszczem, ale właściwie dobrze, że trochę popadało, bo wróciłem po tygodniu i mój samochód, jaki był brudny, taki jest. Nie ma kiedy jechać na myjnie. No to polecam naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Tam odnajdą Państwo także zestaw muzyki, jaka grała dzisiaj w audycji do południa. Mój adres czynny całą dobę: marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Elżbieta Malinowska, Sylwia Hej, Marek Niedźwiecki. Dziękujemy Państwu, życząc miłego i pięknego dnia. Glenn Frey na zakończenie. dark December morning when the sun refused to shine. Spent another sleepless night, got so much on my mind. Think I finally know what's wrong. I think I gotta leave this place behind. So I said, wake up, Linda, I've had a dream. A dream we moved away from here to a place I'd never seen. The nights were long and cold, and the air was fresh and cool. There we were, standing underneath the western sky, beside a home we built ourselves, way up in the mountains high. We lived happy there, just you and I, on a river of dreams. There's no need to worry now, 'cause I've got a plan. We don't need this modern world. Get ourselves off these city streets. We're gonna get back on the land. Mm-hmm. There's a whole lot of people out there feel just like you and me. They love to pack their leaving trunks and say goodbye to all their misery. When you say we pack up that Camaro, honey, and chase the sun until we're free. And if I could, I'd lift you up on angel wings. We'd fly away and never worry about a thing. We'd know the joy and riches a simple life can bring on a river of dreams. Together now, I'll be getting mine. Finally got the feeling, girl, the sun is gonna shine. You know, people don't run out of dreams, people just run out of time. Let's find that place out there underneath the western sky. We'll build a home ourselves way up in the mountains. High. We'll live happy there till the day we die on a river of dreams. And we'll have stars to wish on every single night. We'll build a fire and make love by candlelight. We'll do our moon dance till we get it right on a river of dreams. Zapraszamy do reklamy. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece.